Zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 27 czerwca, jest 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. Świadczenie 800+ będzie przyznawane od stycznia. Rząd dał zielone światło w tej sprawie. Aleksandr Łukaszenka twierdzi, że Jewgenij Prigożyn, przywódca niedawnego puczu w Rosji, przebywa na Białorusi. Na dobre ruszyły już strażackie kontrole w miejscach wakacyjnego wypoczynku. Od nowego roku świadczenie 500+ ma być wyższe o 300 zł. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Teraz trafi on do Sejmu. Relacja Sylwii Białak. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że program 500+, a od nowego roku 800+, zwiększył szanse edukacyjne dzieci i wyeliminował ubóstwo. Zaznaczył, że ta podwyżka świadczenia przekracza inflację ze wszystkich lat razem wziętych. Inflacja łączna będzie znacznie niższa na koniec tego roku niż podniesione 800+. Cały ten wielki program jest programem podnoszenia szacunku wobec rodzin, zwiększenia szans dla wszystkich naszych dzieci. Dodatkowe koszty dla budżetu z tego tytułu to 24 miliardy złotych. Szef rządu zaznaczył, że te pieniądze są prognozowane w budżecie na przyszły rok. Wszystko jest dobrze skalkulowane, mówił. Świadczenie otrzyma blisko 7 milionów dzieci. Zmiana wysokości programu 500+ nastąpi automatycznie. Nie trzeba będzie składać żadnego dodatkowego wniosku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polskie władze oświadczyły, że nie akceptują wyboru między przyjmowaniem migrantów a opłatą za odmowę relokacji. Sprzeciw wobec paktu migracyjnego podtrzymał w Luksemburgu minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Wybór relokacja albo płać to wybór fikcyjny, bo wybór opłaty w postaci co najmniej 20 tysięcy euro, no to jest de facto kara za niezrealizowanie relokacji. W związku z tym no, my traktujemy to jako brak możliwości wyboru, tym bardziej, że Polska jest w sytuacji kraju, który przyjął do siebie między 1,5 a 2 miliony uchodźców, którzy na terenie Polski przebywają, wydał na to grubo ponad 10 miliardów euro, otrzymał ze środków europejskich nieco powyżej 200 milionów euro, czyli kwotę będącą kroplą w morzu potrzeb. Minister Szynkowski-Welsenk tłumaczył, że Polska uważa, że należy skupić się na szczelności granic zewnętrznych Unii i przeciwdziałaniu nielegalnej migracji, a Komisja Europejska powinna skoncentrować się na wspieraniu krajów, które przyjęły uchodźców wojennych z Ukrainy. Pakt migracyjny był jednym z tematów ministerialnej Narady w Luksemburgu, a w czwartek w Brukseli ma być jednym z tematów szczytu z udziałem europejskich przywódców. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka twierdzi, że Jewgenij Prigożyn, właściciel grupy Wagnera i przywódca niedawnego puczu w Rosji, przebywa na Białorusi. Informację podała Białoruska Rządowa Agencja Informacyjna Bełta. W Mińsku podczas spotkania z oficerami wojska i służb specjalnych Łukaszenka oświadczył, że udzielił Prigożynowi gwarancji bezpieczeństwa. Obiecał także poparcie dla wojskowych grupy Wagnera, którzy zechcą zatrzymać się na Białorusi. Łukaszenka powiedział też, że wielka część rosyjskiej taktycznej broni nuklearnej została już rozmieszczona na terytorium Białorusi. Tymczasem Łotwa i Litwa przestrzegają swoich obywateli przed wyjazdami do Rosji i właśnie na Białoruś. Władze w Rydze postanowiły też, że nie będą przyjmować wniosków wizowych od rosyjskich obywateli. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy podało, że od obywateli rosyjskich nie są przyjmowane wnioski o wydanie jakiegokolwiek rodzaju wizy. Jednak dokumenty, które już zostały złożone, mają zostać rozpatrzone. Łotewskie władze wezwały też swoich obywateli do wyjazdu z Rosji i Białorusi. Prezydent Edgar Sienkiewicz zaznaczył, że po przeprowadzonym puczu przez szefa grupy Wagnera Jewginia Prigożina sytuacja związana z bezpieczeństwem w tych krajach pozostaje niepewna. Dodał, że Łotwa nie będzie w stanie zorganizować stamtąd ewakuacji. Również litewskie MSZ przypomniało swoim obywatelom o aktualnych zaleceniach w związku z podróżami do Rosji i na Białoruś. Resort zaznaczył, że przebywanie tam może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia oraz życia. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Strażacy już tradycyjnie o tej porze roku rozpoczęli kontrolę kolonii organizowanych pod namiotami. Organizatorzy mają obowiązek zgłosić swój obóz w kuratorium oświaty, muszą potem spełnić szereg wymogów, m.in. te przeciwpożarowe, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży, brygadier Karol Kieszkowski.

Every new beginning comes from some other beginning's end. 10 minut po 18 po drodze z trójką, w drodze także oczywiście również na miejscu. Automatycznie także przypominamy numer telefonu 227-3. Wszelkie informacje drogowe i nie tylko przyjmujemy i przekażemy, gdzie na przykład radar, gdzie kolizja, gdzie ruchy wahadłowe, a może jakaś ciekawa nazwa miejscowości Państwu się rzuciła w oczy w drodze. To też. No i jeszcze jedno. Samochody, do których macie Państwo sentyment. Może maluch. No tutaj może być sporo głosów. Tarpan, Nysa, Żuk. Może przypomną się jakieś wakacyjne podróże, może jakaś podróż za jeden uśmiech. No to w tym temacie również proszę wrzucać tutaj swoje głosy na antenę trójki 227-3. Michał Jakubik, realizacja, Marek Okrasiński, telefony, Michał Żołądkowski, prowadzenie. To jedziemy dalej. She works at a bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. Oh, oh, oh. Now she's dancing aloud. Toes bleeding out on the floor. Oh, now she's dancing aloud. As she moves to Daggio. zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Bicie serca, Laocze w Trójce, 18 minut po 18, po drodze z Trójką, czyli więcej luzu, mniejsze spalanie, to też więcej w kieszeni powinno zostać. No właśnie, przynajmniej przez rok będziemy ropę z północy sprowadzać, ale więcej na ten temat, mniej więcej za 12 minut, Marcin Jagiełowicz, będzie ekonomia w Trójce, będzie radionawigator. Sprawdzimy, gdzie są problemy na drodze, a może tych problemów nie ma dzisiaj, bez większych problemów. Tu też liczymy na Państwa pomoc w temacie 227 Trójek. No to gramy do samochodu i idealnie, no łatwiej wrzucić się na luz. Zdecydowanie. The Rolling Stones. Miss You. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miejsca siódmego ostatniego wydania listy przebojów trójki Pet Shop Boys The Lost Room. Głosowanie na stronie programu trzeciego do piątku do 12, a efekty właśnie w piątek od godziny 19. Tymczasem 27,5 minuty po 18. Skoro po drodze z trójką, no to sprawdzamy, czy bez większych problemów można do celu. Radio Navigator. Mariusz Dąbrowski z Polskiego Radia Kierowców wjeżdża, by nas nawigować. Jesteś? Jestem. To śmiało. Droga krajowa nr 94, korek od Wielkiej Wsi po Jerzmanowice. W Czajowicach doszło do wypadku, a konsekwencjami są utrudnienia spore w ruchu. Droga krajowa nr 78 między Porębą a Siewierzem. Korek po wypadku, do którego doszło między wymienionymi miejscowościami. S8, korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku oraz od Żerania po Marymont na jezdni w stronę Łodzi i Poznania. Wszystko to dzieje się w Warszawie na jej trasie zwanej S8. Krajowa 7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki-Płońsk w pobliżu Kroczewa na 319 kilometrze. Auto osobowe potrąciło pieszego, pieszy jest ranny. Zablokowany został jeden pas w kierunku Gdańska. Autostrada A4, obwodnica Krakowa, korek od Balic po węzeł Kraków Południe i to na obu jezdniach. Jeszcze jeden raz autostrada A4, odcinek węzeł Dębica Wschód, węzeł Sędziszów w pobliżu Brzeźnicy na 539 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowało jeden pas w kierunku Rzeszowa. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Wiemy, co na drogach, to teraz dowiedzmy się, co w kieszeni. Marcin Jakiebowicz już w studiu Trójki. Ekonomia w Trójce. Jest rządowy stempel pod planami 800+. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o waloryzacji świadczenia na każde dziecko, które jak dotąd wynosi 500 zł miesięcznie. To jednak dopiero początek legislacyjnej ścieżki. Kolejnym etapem będzie głosowanie w Sejmie, a świadczenie ma być wypłacane od przyszłego roku. Ile waloryzacja będzie kosztowała budżet państwa? To jest 24 miliardy od nowego roku, od 1 stycznia. Wkalkulowane będzie to oczywiście w nową ustawę budżetową, w nowy budżet państwa. Tak mówił po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Od nowego roku 800+ ma trafić do rodziców ponad 6,5 miliona dzieci. Ta liczba z roku na rok będzie niestety jednak topniała. Z najnowszego biuletynu opublikowanego przez GUS wynika, że w kwietniu urodziło się tylko 21 tysięcy dzieci, a to najniższy wynik w historii. Z najnowszego spisu powszechnego wynika z kolei, że w ciągu dekady liczba ludności skurczyła się w naszym kraju o niemal 500 000 osób. Zostańmy jeszcze na chwilę przy dzisiejszej konferencji szefa rządu i postawmy pytanie, co dalej z wakacjami kredytowymi. Premier zadeklarował, że w lipcu lub sierpniu rząd ostatecznie zdecyduje, czy będzie można odroczyć raty kredytu także w przyszłym roku. Nie wykluczył, że wakacje kredytowe będą obowiązywały tylko przez pół roku albo pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. W tym i zeszłym roku każdy, kto zadłużył się w polskiej walucie na własne potrzeby, mógł zawiesić do 4 rat. Orlen ma nową umowę na ropę z Norwegii. Dostarczy ją BP i to w niemałych ilościach. Surowiec z tego kierunku ma pokryć 15% zapotrzebowania spółki. Jest to kontrakt na rok czasu, dostawy 6 milionów ton ropy. Pragnę zaznaczyć, że w systemie mamy 46 milionów ton. Ropa będzie pochodzić z Morza Północnego. Tak mówił szef Orlenu Daniel Obajtek i dodał, że umowa to kolejny krok w otwieraniu się na nowe kierunki dostaw ropy. Teraz 100% surowca trafia do Polski z kierunków innych niż rosyjski. Sprowadzamy ropę z Afryki Zachodniej, sprowadzamy ropę z basenu Morza Śródziemnego, z Zatoki Perskiej i Zatoki Meksykańskiej. I oczywiście mamy wiele umów długoterminowych. Największa z umów to jest umowa Saudi Aramco, to jest umowa na 45% dostaw do systemu. To jest to umowa na około 20 milionów ton do systemu. Ropa od koncernu BP ma trafiać do Polski z Morza Północnego przez terminale w Gdańsku i Butyndze na Litwie. Gospodarka w tym roku lekko przyspieszy, ale z inflacją jeszcze przyjdzie nam żyć. Firma S&P Global Ratings skorygowała swoje prognozy dla naszego kraju. PKB w tym roku urośnie o 1,1%, a w 2024 o 3,2%. Inflacja w tym roku ma być cały czas wysoka, średnio prawie 12%, a w przyszłym roku ponad 6%. Ale tu jeszcze ciekawostka. Według ekonomistów S&P pod koniec tego roku Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy. To jeszcze ciekawostka wśród ciekawostek. Wiedeń, Kopenhaga i Melbourne to najlepsze miasta do życia. Tak wynika z raportu Economics Intelligence Unit. Autorzy zestawienia wzięli pod uwagę m.in. opiekę zdrowotną, wskaźniki przestępczości, infrastrukturę czy dostęp do kultury, rozrywki i zieleni. W pierwszej dziesiątce z europejskich miast znalazł się jeszcze szwajcarski Zurych. Z polskich odnotowano Warszawę. Stolica Polski dostała 80 punktów na 100, a to powyżej średniej, ale wyprzedziły ją Budapeszt, Praga i Bratysława. Trójka. Program trzeci. 27 minut do 19 w uzupełnieniu ekonomii. Proszę pamiętać, że zawsze możecie Państwo liczyć na program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką, no teraz jak słychać konkretne podrasowanie silników. Metallica, Whiskey in the Jar. Słyszysz mnie? początku brakowało mi, gdy kierowałem się rozsądkiem, to polotu brakowało nam, bo czasami trudno umiar znać. To trochę mi zabiera dech, jak na huśtawce czuję się. Brakowało mało, żeby cię zagłaskała na śmierć. A gdy o sobie pomyślałam, obojętność zarzucałeś mi, w którym miejscu ta granica jest. To trochę mi zabiera dech, jak na huśtawce czuję się. Tu, halo Ziemia, czy słyszysz mnie? Program Trzeci Polskiego Radia, po drodze z Trójką. Dobrze słychać. Wiecie państwo, jaka była najwyższa kara za złamanie przepisów na drodze? Otóż 1 000 000 euro. Szwedzki milioner pędził 290 km na godzinę, a ponieważ w Szwecji mandaty za przekroczenie prędkości są proporcjonalne do zarobków, tak jak szybko jechał, tak błyskawicznie stracił 1 000 000 euro. To teraz w drodze przystanek na państwa opowieści. Temat samochód, do którego mam największy sentyment. 2273. Taką historią chciałem się podzielić, że odnośnie mojego auta pierwszego na liczniku jest 50 lat. Zarabiałem sobie pieniążki, zbierałem na mój wymarzony samochód, a był to Ford Taunus. Zapłaciłem za niego 33 miliony złotych wtedy, pamiętam jak dziś. Za własno zarabione pieniądze, jakbym był królem wioski. Miłego dnia życzę. My też życzymy. Proszę wjeżdżać właśnie z tym tematem na antenę Trójki. Ja mam ogromny sentyment do Malucha. Kurs prawa jazdy na nim robiłem. 18 minut do 19. No to co? Wracamy do gry i znowu kapitalnie właśnie na drogę granie. Automatycznie robi się lepiej. Pride in the name of love. Trójce. YouTube. One man 14,5 minuty do 19. Pierwszy ogólnoświatowy przebój YouTube w programie trzecim Polskiego Radia przed momentem. Z albumu Unforgettable Fire, Pride in the Name of Love, 227 trójek po drodze z trójką. Państwo możecie na bieżąco łączyć się w temacie, co tam w drodze i co się dzieje po prostu, co po drodze, oraz w temacie samochodów, do których macie Państwo największy sentyment. 227 trójek. Tymczasem już w studiu Piotr Łodej z gościem. News albo fake news? Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w naszym studiu. Dzień dobry. Mówimy o newsie, o fake newsie w kontekście sztucznej inteligencji. No i wczoraj też zapowiadaliśmy, mówiąc o internecie rzeczy. To tak jak wczoraj pokrótce wyjaśnialiśmy, czym jest sztuczna inteligencja, to może dziś powiedzmy o tym internecie rzeczy. Cóż to takiego? I w ogóle dlaczego mówimy o tym w kontekście cyberbezpieczeństwa? Dlatego, że to stanowi pewnego rodzaju infrastrukturę, na bazie której ta sztuczna inteligencja może się uczyć wielu rzeczy. Internet rzeczy to jest taka koncepcja, która sprowadza się do tego, że przedmioty, mając konkretne dane im możliwości, głównie za pośrednictwem sieci, mogą wymieniać się informacjami bez udziału człowieka, przetwarzać je w zaprojektowany specjalnie do tego sposób, po to, żeby ułatwiać, no w teorii pozytywnej, ułatwiać człowiekowi funkcjonowanie. Czyli znowu o tych zagrożeniach za chwilę, ale wcześniej najważniejsze, żeby te minusy nie przesłoniły nam tych plusów. Jakie daje możliwości internet rzeczy? Internet rzeczy to jest teraz już w bardzo dużym stopniu rzeczywistość, która zwłaszcza w miastach nas otacza, czyli wszelkiego rodzaju czujniki miejskie, kamery, które monitorują i na bazie na przykład jakichś zgłoszeń reaguje się w konkretny sposób, kamery w komunikacji miejskiej. I wiele takich pojedynczych rzeczy, na przykład w przemyśle przetwórczym. My już w ogóle mamy też bardzo scyfryzowaną służbę zdrowia. My też już sami korzystamy z takich urządzeń jak na przykład opaski, które monitorują nasz stan zdrowia i potem na przykład na komputerze możemy sobie odczytać. Jeden z przykładów to jest lodówka. Może w Polsce one jeszcze nie są takie popularne, ale w niektórych krajach świata to już tak działa, że na przykład lodówka, kiedy zarejestruje brak jakiegoś produktu, automatycznie dokonuje zakupu tego produktu i pod drzwiami niektórzy go znajdują następnego dnia, oczywiście pobierając im z karty pieniądze. No i ktoś może się uśmiechnąć, no super, sam nie muszę myśleć i to jest świetny pomysł. Ach, to robienie listy zakupów. Dokładnie tak. Tyle, że to ma swoje skutki negatywne. O właśnie, i o tych zagrożeniach tak może szeroko, jeśli chodzi o internet rzeczy, powiedzmy. No przede wszystkim nie zawsze jest jasne, co się dzieje z danymi, które zbierają te wszystkie urządzenia. Bo tu cały czas mówimy o działaniu tych urządzeń podłączonych do internetu. Tak, tylko tak jak wspomniałam, szeroko, czyli kamer miejskich, różnego rodzaju czujników komunikacji, które no, zbierają informacje również o nas, bo my się rzadko pewnie zastanawiamy, jak zostaliśmy zarejestrowani, kiedy gdzieś wchodzimy, no, ale zostaliśmy, nasz wizerunek został zarejestrowany. Ktoś będzie mógł go wykorzystać. Oczywiście prawo w krajach zachodnich na ogół chroni swoich obywateli. Przed wizerunek, nie tylko te dane wrażliwe, tak? Tak, a przed nielegalnym wykorzystaniem, ale z drugiej strony mówimy w cyberczwartkach często o atakach. Te ataki mogą się nasilać i im bardziej ten internet rzeczy będzie się rozprzestrzeniał, tym więcej będzie tak zwanych luk, czyli będzie można w jakiś sposób wykraść te dane albo za pomocą tego produktu czy tego urządzenia, no wkraść się do tej całej instalacji internetowej. To jest potężne niebezpieczeństwo. Druga rzecz to jest oczywiście kwestia tego, jak wiele jakby elementów naszego życia oddajemy technologii. Oczywiście to jest pewnie odwieczny dylemat pokoleniowy, tak? Nasi dziadkowie potrafili wszystko pewnie sami naprawić, czy większość, my już nie zawsze. Natomiast teraz, jak się zastanowimy, no to wiele rzeczy dzieje się poza naszą czasami nawet świadomością. No tym bardziej, że wiele rzeczy czy z naszego życia, zagadnień z naszego życia przeniosło się z tego świata analogowego do cyfrowego i tylko tam się dzieje. I to jest właśnie to, co ja identyfikuję jako potężne zagrożenie. bo w tym świecie cyfrowym większość z nas ma jednak znacznie mniejszą kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje, bo nie mamy zwyczajnie, no może ja większe lub mniejsze, ale nawyków, tak. nie mamy umiejętności. Mhm. Czy pan jest w stanie zaprogramować sobie takie urządzenie? Nie, musi pan wezwać kogoś, kto to będzie umiał zrobić. I już jesteśmy uzależnieni. Tak? I już jesteśmy uzależnieni. I to uzależnienie będzie się pogłębiało, więc tutaj zwracam uwagę, czy aby na pewno chcemy tak całkowicie się w tym kierunku rozwijać, mhm. czy chcemy rzeczywiście oddać tak dużo internetowi rzeczy, przestrzeni. No jakże wciągający temat, tym bardziej, że trafiają się ataki hakerskie na te urządzenia typu smart. O nich jeszcze będziemy mówić także o Smart City, więc zachęcam do słuchania audycji popołudniowej także jutro i pojutrze o tej samej porze. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Lodówka, która robi zakupy, jak brakuje, zamawia i jest. To akurat do tego fragmentu można podejść na gorąco. News albo fake news ponownie jutro przed 19:00. Tymczasem 8,5 minuty do 19:00 za 8,5 minuty. Serwis Trójki. I love you when you sing that song, and I got a